پریشان شده می کرد بازایم بر سر کوی تو من به نیازایم دل داده را گذرم از خود نبود خبرم ای فتنه گرم میزد شب چوز میکد بازایم بر سر کوی تو من به نیازایم دل داده را گذرم از خود نبود خبرم این فتنه نگرم شب او سر کوی تو او شفت چموی تو می آیم تا جویم خانه به خانه مگر از تو نشانه میخانه به میخانه پیمانه به پیمانه راه تو میپویم این می و مستی تو بردی تو بهانه شب با شمع روح تو با سوز نهان می سازم با این آتش دل خود با اشنی براه سر آبا لب رسید جان چوب آبا مستم خراب فارق از غمت چی نشستی چرا دل مرا به شکستی همچو من تو مستی مست از بادم یا از آن نگه بر تو عاشقم یا بر روی من Thank you. پادشاه چو زنه کده بازایم بر سر کوی تو من به نیازایم دل داده را گذرم از خود نبود خبرم ای فتنه یار پروانه و داغه من دیوانه یکیست ما دو دیوانه ما دو دیوانه دل سوخته را خانه یکی من ز جانانه کنم شکوه و پروانه ز شام، بی وفایی نگار منو، بی وفایی نگار منو پروانه یکی من دل داده دیوانه، گناهم این است که به پیش نظر، که به پیش نظر دلبر جانانه یکی کمتر ایمون تجان بر من دیوانه بخان، که در این دشت جنون آبل و فرزانه شب شده میکده باز آیم بر سر کوی تو من به نیاز آیم دل داده ی را گذرم از خود نبود خبرم ای فتنه نگرم میزد شب چوز میکد بازایم بر سر کوی تو من به نیاز آیم دل داده را گذرم از خود نبود خبرم ای فتنه گرم شب او سر کوی تو او شفت چموی تو می آیم تا جویم خانه به خانه مگر از تو نشانه میخانه به میخانه پیمانه به پیمانه راه تو میپویم این می و مستی بود بی تو بهانه شب با شمع رخ تو با سوز نهان می سازم با این آتش دل خود با خواهش جان رسید جان چوب و بابا مستم خراب فارق از غمم چی نشستی چرا دل مرا بشکستی همچو من تو مستی مست از بادم یا از آن نگه بر تو عاشقم یا بر روی من Thank you. زدی شم چوزینی کده بازایم بر سر کوی تو من به نیازایم دل داده یرم گذرم از خود نبود خبرم ای فتنه یرم.